تنتهي أمريكا. شیکاگۆ شارێکی سارد کە بە دەروازەی ئەمریکا بۆ ڕۆژاوا ناسرێت. ئەم شارە لەژێر کۆنترۆڵی مافیاکانە. مافیاکان لە شیکاگۆیە فەرمانڕەوایی دەکەن. ئەزانی میلۆ ئەم داستانە ئەگەر ڕاست ببێ ئێمە بەدوایە بچین. هێرشی دواتری ئەوان کەی دەبێت؟ شار کەوتوتە بەر مەترسی گەندەڵ و گرانی. ڕۆژنامە ڕۆژنامە تەنتەنیە بۆ شیکاگۆ. نەودەترین پەیامنێری جیهان بۆ لێکۆڵینەوە لە جەنایەتەکان دێت بۆ شیکاگۆ. تەنتەن بۆ شیکاگۆ دێت؟ زۆرم پێ ناخۆش بوو. بیستوومە کە تەنتەن ئاژاوەچێکی گەورەیە. ئەگەر بیەوێ کارێک بکات بۆیە مابێتە دەردەسەرێکی گەورە. خۆت یەکێ چێڵێم. نیگەران مەبە سەرە، خۆ هەموو شتەکان چارەسەرەکەم. تەنتەن هیچ کێشەیەک دروست ناکا، من دڵنیاتەکەمەوە. میلو ئەوە گەیشتین، ئێرە شیکاگۆیە. تەکسیتان ئەوێ بەڕێز؟ ئەچم بۆ ئوتێل ئازبۆرگ. فەرمووی بەسەر چاوە. هی کاکی سایق، ئەوە چییە کەیت؟ هی حەیف کە ئیتر ناتوانی دەرەوە بینی. پێم خۆش نە میلۆ، ئەم سارەی بەگەڵ چی ئێمە ناهێت. خێراکە میلۆ، ئەمە تەنها شانسمانە. هی پۆلیس، ئێرەوە. ئەوەتا خێراتر. کارێکی پێگەینەوە. پۆلیس بڕۆ لەوە لەبە. سایق تەکسیەکە کێشەی بۆ دروست بە ئوستورالیەکە بنێرە و سەیارەیەکیش ئامادەکە. ئەوان پێسە دۆلاریان بە من دابوو. چێ؟ ناتوانم بیڵە، مەجی نامکوژن. کەس ناتوانێت تۆ بکوژێ، پۆلیس پشتیوانیت دەکات. وتت پۆلیس ئێوە تێناگەن. ئەوان خەڵگات. ئەو نا. هی تۆ بوەستە. بۆستا بۆستا خێراتر. زۆر سوپاس. ئەلۆ ئەلۆ، چی قساکات؟ ئەلۆ ئێوە کێن؟ دست بس کرو دماغچکت فریا استامه جوله رو سکرتیر پولیس با جوری 374 بانکا هر استابه رستند او برس اسمایلز بیرد بیا کامل لیره آنه بو بله گورم فرمون برای استانتن من پشکنر اندروسم چنه خیره؟ سکرتیری او تیلک او تی ایو پیوستان به ارمتیه بله اما فیه استا بده من چه که هاتو تا نو جوره کم آوا سیره زور باشه ایمه لگل خوما نایبین اکرید لگل ایمه ایبین تا کشکاتی خودم کن با خوشحالی او برای زن ایمه لیره چالاچین هینی مافیاکان خین جر چودیدیو لکر کردن لنو بنکی پولیس آسانتره تیگه ایشتم سیره هیچ پولیسی بجروبه جی پولیسی رو نبینم فرمونوان رجوره فرمودانی شو برستن تن ببینین تن خوشحالم زار سپاس ایو چین؟ نه ای من بابی اسماعیل سم من یاریده داری سندیکای مافیا شیکاگو سندیکای مافیا؟ ام زنی ابه فیلکتان جسر آبید لراسیه توش مافیا یکید راسیه که پیم باشا بلن اندامی سندیکای بو من تن هرا و بو ایرا چون کامیز با نهینی چاوم پید کهوه پیجوهی شهر مزجه بیالم کاری که کم رازی بی برستن تن 2000 دلار چونه؟ البته اگر به پیشنیاره که من راضی نبن ناچارم رگای شیطر حال بجیرم من حزم نه لحر رشه و نه لبرتیل برس اسمایلز هرکات پیم خوش بو شیکاگو بجیرم البته دوی اوی که داستانه کم نوسی زور بدا خوام کما بیسم برستان تن ما فیال بجاردن بخوتا نا گاز نیلو لسه زوی راکشه نه به ببینید چککان تن فرین خیرکن زور سپاس هاوریان اوازن به تلفون چونو توانی پولیس بانکین تن دوباره ارشکت وابزان موتت اتوانی امتی ولی نوبری اسمایلز هروه برز باورتان بمن هبید هموشتی لشیر کنترول های باشتره کوابید اجیناتو نامینی اوش و رقی تنتن لقاتی سی حوتمی و تیلک دایه بطاعتی دلنیا با کبری کهوه بولی من هیچ که دلو نکا برس مایز کار یکی زور ساده بود زنی و فیل بازانو وازم ده ناینن باش بو اگه من لخو من بو میلو استا کوا ازانن مردوین ایتر فیل یان لیکین بارس مایلز هولنان پی گشت اوتومبیلی که پر پارا خاری که نیویرک بجی هلی اگل وشا ببیا چاو دیری پولیس ببیا چاو دیری پولیس بله چون که نیانه سرنج راب کشه باشین زنی هرچی ساده تر بی گوزنوا باشتره بزانم کم پیاله اقلام کاراکت ها؟ یا کن کو کروی سارم بدوانا وازانی امان باورگن تان تان دل نیام که باورگن رئیس سیل که بزانت چی من دست کوتوه دستان برس کنو ها ها ها ها سی و دستان برس کنو گمارو دراون سواز با تو دانتان کبانده چی گورد دستگیر کر راستی اسمایل چی لیهد نیچنگ لکسکان من اسمایل زی لون اویا بینیو پیه موا بین چوستان خانوی نگران ما ببنی دوز موا تو زندانی بو حاضر که پیما به جدکن من لای امانه زور سیره باشا میلو پیت چونه کاری دواتر من اسپیکا مالی هل موتور اسپیکی باشو میا که توانی کلگی لیور گری نوی بیاتریسا سلاو بیاتریس و ابزار باتیس خوشحال نبود بینی من. لما باشته تن لانی ها؟ دل نیام با. اما با تو زور باشه. منیش دل نیام. آماده میلو؟ یهو یا. بپیم نقشه مالکی سمیلز اول سر او بید پیم آبه خاص من لأسپکه باشتره که بکلک من بید آفرم تن تن تن هاتشن هنگاوشی تر او تا تون خوب بگرا باره نزیگ تر نزیگ تر هاوار اوانی نما بو تن تنی تر نبی تارک بو من بحالا یا چویت بدا خو که به هیوام کردی بر اسمایلز یاسا چاوره تکت لوتی تن تنا تو بویرا ایمه کارو گاسپی من نماو باوی تانتانو نیوی پیاوکان ایمه لزندانن ارو آنی وکانی تریش با کفالت بربون ام جاربی و حتیوه لناو برین حالبتا کسی شوکو من زور باشا میلو ابی ایمه برین پیویست سروشی پولیس تابیز دقیتر ببینین میلو اما ایتر چیا؟ میلو اگه تا یه دوباره سکاکت ببینی دستوی که سپیل پنجرکه و راوشه نه ای فیل بازانه اوان میلو اندزی بدلنه ای اوتاله یکه بی اگم لخون بید روشنامه روشنامه دوائین حوال روشنامه تانه یو برس آنه کوری باش هد سات اگری هیا لوانه تن تن پیامیر اکی زور باش بید بلا مبستکانی زور سیرو نامو هم بید سبب گرینو با سرکاره کی خونه تن تن با دنیایی و پیام نریشی فزوله الله زور لعوان گرنگ بوم باوشی وی که دیاره بر دیاره سعاد نو با پاره و در کبید دکز لپیاوکانی ما چاور ریه کن و هم جاره تر ناتوانه دل بید هی کورا اتا یو ده دولاره دست کهوه؟ برزان بسو تین که ده زود تیوه رزگار مانه بید ای توبکه براوا توبکه دماوا بسر چه وره تیوه رزگرانه ساعت نویه باشت تلفونه بو او رکم کم زم تن تناتو یا نه توش بیستت باگزی Эй, ну вот тебе было. Кари, я мана тобу. Мило. Мило. Мило, боста, кстати, на дерево. ساجی باش ورا ورا باز دوتر بروین اواتا وای خیر اگر بیگرد خیر اگر ام یاری تاوبو بلا مشتا یاری سرشکت دستی پیه نکردوا رئیس من تنتنم هاتون باش ماره 21 حفا شقامی لینگستاین باشتر به هزکان تاوبی بو ایرا دیاری چی باشم با تن هیا باریزان ساعت نو نیوا استابا دلنیایی تنتن مردوو چه شکانی امش چاره سر بوا نجوله نوا پولیس یه و دوره تنجی نوا خل خوشحالی خواهد مبونی تن تن داره برون که او مافیاکانی لشیگاگو لناو بود اوان دوشمنانی کوملگا بود پیوانی فیلواز و خراپکار همش تواب بود الو چی؟ او نه استایم هسته بابرو میلو روداویشی در دستی پیکر